Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, Israël moet al het mogelijke doen om genocide te voorkomen in Gaza. Dat is het oordeel van het Internationaal Gerechtshof. En de Raad voor Cultuur wil dat er minder geld naar de Randstad gaat en meer naar de rest van Nederland. We spreken zo meteen de voorzitter van de raad. Eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. Israël zal blijven doen wat nodig is in de strijd tegen Hamas, maar altijd met inachtneming van het internationale recht. Premier Netanyahu zegt dat in reactie op dat tussenvonnis van het Internationale Gerechtshof in de genocidezaak die Zuid-Afrika had aangespannen. Het Hof stelt dat Israël maatregelen moet nemen om die genocide te voorkomen. Volgens Netanyahu heeft Israël het recht om zichzelf te verdedigen. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. The vile attempt to deny Israel this fundamental right is blatant discrimination against the Jewish state, and it was justly rejected. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous, and decent people everywhere should reject it. Netanyahu noemde de beschuldigingen van genocide vals en schandalig. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken die is wel tevreden over de maatregelen die het gerechtshof heeft opgelegd. De rechters hebben de feiten en de wet bekeken, zegt hij. Ze hebben geoordeeld voor menselijkheid en voor de internationale regelgeving. Rusland zegt dat op de plek waar eergisteren een Russisch militair vliegtuig is gecrashed, Oekraïnse identiteitspapieren en getatoeëerde lichaamsdelen zijn gevonden. Volgens Moskou waren er onder meer 65 Oekraïnse krijgsgevangenen aan boord die onderweg zouden zijn naar een gevangenenruil. Oekraïne zou het vliegtuig hebben neergehaald, maar bewijs daarvoor is er niet. Oekraïne wil dat er een internationaal onderzoek komt naar de crash. Tot nu toe heeft alleen Rusland toegang tot de plek waar het vliegtuig crashte. De rechter verbiedt het AD om nieuwe verhalen te publiceren over geluidsopnames die door Peter R. de Vries zouden zijn gemaakt. De zoon, Royce, had een kort geding tegen de krant aangespannen. Begin deze maand schreef het AD al over opnames waaruit zou blijken dat presentator Galit Kassem in zijn tijd als advocaat een ambtenaar had opgekocht. Een grote brand in een garagebedrijf in Arnhem is onder controle. Eerder vandaag werden 10 huizen en een basisschool ontruimd vanwege de dikke rookwolken die vrijkwamen. De brand bleef beperkt tot het garagebedrijf dat in een bedrijfsverzamelgebouw zit. De finale op de Australian Open gaat bij de mannen tussen de Italiaan Jannik Sinner en Daniil Medvedev. De Rus rekenen af met de Duitser Alexander Zverev. En Sinner won eerder op de dag in Melbourne van Novak Djokovic. De subsidies voor cultuur moeten anders worden verdeeld, zodat er meer geld beschikbaar komt voor het ontwikkelen en ondersteunen van cultuur in de regio. Dat adviseert de Raad voor Cultuur. En nu komen cultuursubsidies vaak terecht bij de gevestigde orde, zegt redacteur Ellen Kamphorst. Nu wordt er veel te eenzijdig, zeggen zij, dat advies gericht op de artistieke kwaliteit in de internationale uitstraling. En ze zeggen, regio zou gewoon een belangrijk onderdeel daarvan moeten zijn. Want het is gewoon heel jammer voor zowel de inwoners, de doelgroep, maar ook voor de talenten in die regio, dat ze nu nauwelijks toegang hebben tot deze pot met geld. Het advies wordt dinsdag aangeboden aan de staatssecretaris voor cultuur. In Georgië zijn twee jonge vrouwen van begin 20 erachter gekomen dat ze een tweeling zijn. Een van de twee werd door een vriendin op een filmpje op sociale media gewezen. Daarop was iemand te zien die sprekend op haar leek. De twee besloten af te spreken en dat leidde weer tot de ontdekking. Uiteindelijk bleek dat ze als baby bij hun moeder waren weggehaald om verkocht te worden aan een ongewenst kinderloos stel. En ze waren niet de enige, want in Georgië zijn tussen 1970 en 2006 bijna 100.000 baby's van hun moeders afgenomen. Het weer nog, vanavond en vannacht is het helder en het koelt af tot rond het vriespunt. In het binnenland kan het een graadje gaan vriezen. Morgen droog en dan 7 tot 9 graden. En bij de ANWB, Bianca Damink. Goedemiddag, hoe is het op de weg? Goedemiddag. Nou, de meeste files die staan vanmiddag in het westen en zuiden van het land. Maar wat ook opvalt is de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Je hebt een kwartier vertraging tussen de afritten Voorst en Hoenderlo. Want dat komt door een vrachtwagen met pech. Daar is één rijstrook dicht. In het westen heb je ook een kwartier oponthoud op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Het is druk tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam moet je ook een kwartier geduld hebben tussen de knooppunten Del en Gorkum. Daar zijn ze na een ongeluk aan het bergen. De linkerrijstrook is dicht. En het is heel druk op de A27 van Gorkum naar Breda tussen Werkendam en Oosterhout. Je doet er ruim een half uur langer over daar door een pechgeval en de linkerrijstrook is dicht. De Nederlandse reisopera brengt de spraakmakende opera Powder Her Face. De moedige hertogin van Argyll gaat de strijd aan met de dubbele moraal van haar tijd. Nu te zien in de theaters. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet... hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Boek nu Disney's Aida tijdens de Musical 10-daagse. Elk tweede ticket halve prijs. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl. Ook elk tweede ticket halve prijs bij Pretty Woman. NPO Radio 1. NOS NTR. Het internationaal gerechtshof in Den Haag is duidelijk. Israël moet er alles aan doen om genocide in Gaza te voorkomen. En er moet genoeg humanitaire hulp het gebied in. Israel must take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Dat zegt het Hof in een tussenuitspraak in de zaak die Zuid-Afrika had aangespannen tegen Israël. Israël moet er van de rechters ook alles aan doen om bewijs van eventuele misdaden te bewaren. En het land moet binnen een maand verslag uitbrengen over de stappen die zijn gezet om genocide te voorkomen. Ik ga erover praten met onze verslaggevers in Den Haag en in Tel Aviv, Matthijs van der Wiel en Sanne van Hoorn. En ook met correspondent Alice van Gelder in Zuid-Afrika. Matthijs van der Wiel in Den Haag, jij volgde de uitspraak. Wat zegt het Hof nu over de huidige situatie in Gaza en mogelijke genocide? Over de vraag of er genocide, volkerenmoord gepleegd wordt, kan dit Hof nu niet oordelen. Maar het zegt wel dat Zuid-Afrika aannemelijk heeft gemaakt dat sommige daden zo bestempeld zouden kunnen worden. Het noemde het aantallen burgerdoden, de verwoestingen van woningen, de bevolking op de vlucht. En citeerde Israëlische politici die het hadden over het wegvagen van de Palestijnen in Gaza. En die nadrukkelijk zeiden dat er geen onderscheid moest worden gemaakt tussen Hamas en de burgerbevolking. Ja, nu nog geen oordeel of dit genocide is, maar het Hof zegt, we kunnen ondertussen ook niet wachten met maatregelen, wachten tot we dat oordeel wel gaan vellen, want dat kan jaren duren. Er is spoed vereist, want de situatie voor de burgerbevolking in Gaza is dramatisch, catastrofaal. En het wordt iedere dag erger. Daarom zijn die noodmaatregelen nodig, want Israël is nog lang niet klaar met zijn operatie. De voorzitter citeerde steeds VN-rapporten om te onderbouwen hoe ernstig de situatie daar is. The Prime Minister of Israel announced on 18 January 2024 that the war, I quote, will take many more long months, end of quote. At present, many Palestinians in the Gaza Strip have no access to the most basic foodstuffs, potable water, electricity, essential medicines, or heating. In these circumstances, the court considers that the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip is at serious risk of deteriorating further before the court renders its final judgment. Het risico dat het allemaal nog veel erger wordt is zo groot dat deze noodmaatregelen nu nodig zijn. Vandaar deze opdracht aan Israël. Voorkom genocide en al die andere maatregelen die je al noemde. Nou heeft Israël steeds gezegd, het enige dat wij doen is onszelf verdedigen, hè, tegen het geweld van Hamas. Het land zegt, we gaan heel voorzichtig te werk. We bieden zelf humanitaire hulp. Wat zegt het Hof daarover? Nou, over wat Israël doet om het leed van burgers te verzachten. Goed dat ze het doen, maar het is onvoldoende. En wat betreft de aanval van Hamas op 7 oktober... kijk, Israël was woedend dat het daar nog maar zo weinig over gaat, dat de rest van de wereld dat vergeten lijkt. Maar ja, dat lag hier niet voor. Hè. Het is niet Hamas dat voor het hof is gedaagd. Dat kan ook niet. Het gaat hier alleen over wat Israël doet. En toch noemde de voorzitter de vreedheden van Hamas. Dat deed ze helemaal aan het begin van de uitspraak. En op het einde, ze zei dat alle partijen zich aan het internationale humanitaire recht moeten houden, dat het hof zich zorgen maakt over de gijzelaars en het roept Hamas op om ze vrij te laten. Deze zaak, Matthijs, was aangespannen door Zuid-Afrika. Hoe reageerde die partij daar bij het Vredespaleis? Zeer tevreden. Grote westerse landen hadden de zaak kansloos genoemd. Maar hier zegeviert het recht, zegt Zuid-Afrika. Wij konden niet toekijken zonder iets te doen. Toekijken hoe burgers die niks met de aanvallen van Hamas te maken hadden, met duizenden tegelijk sterven. Minister Naledi Pandor, minister van Internationale Relaties en Samenwerking van Zuid-Afrika, was bij de uitspraak uitgelaten. Ook al is deze beslissing niet waar Zuid-Afrika op had ingezet, want dat vroeg het Hof om een staakt het vuren. En toch zegt de minister absoluut niet teleurgesteld te zijn. No way that I'm going to say I'm disappointed. I hoped for it, but the fact of delivering humanitarian aid, the fact of taking measures that reduce the levels of harm against persons who have no role in what Israel is combating, for me requires a ceasefire. Without it, the order doesn't actually work. Ze zegt, als Israël gaat doen wat het nu wordt opgedragen, dan zal er sowieso een staakt het vuren nodig zijn. Met veel geschreeuw hoorde je de vragen van collega-journalisten en op de achtergrond de demonstranten achter de hekken van het paleis. Dankjewel, Matthijs van der Wiel. Ik ga door naar verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, de uitspraak is ruim 3 uur geleden inmiddels uitgesproken. Hoe zijn de reacties nu in Israël? De premier van Israël, Benjamin Netanyahu, die zegt, we gaan door met wat nodig is en onze toewijding tot het internationaal recht, die staat als een paal boven water. En daaruit kun je opmaken dat de oorlog in elk geval doorgaat en dat Israël zegt, we houden ons al aan het internationaal recht. We doen al het nodige om burgerslachtoffers te voorkomen en daar zullen we mee doorgaan. En of dat dan voldoende is voor het internationaal gerechtshof, ja, dat zullen we dan later moeten merken. En voor de rest merk je ook vooral in de discussies op tv. Eerst werd op alle kanalen het vonnis live uitgezonden en daarna zag je de discussie en dan zag je vooral toch ook weer die boosheid op Zuid-Afrika. Willen ze dan echt ons het recht op zelfverdediging ontnemen door de oorlog te laten stoppen met een staakt het vuren? Nou ja, de tevredenheid, Matthijs zei het net al, dat in elk geval niet gelukt is. Maar ja, dat eerste lange deel van dat tussenvonnis waarbij Israël toch eigenlijk wel continu verteld werd dat het van alles fout deed, dat doet hier wel pijn en wordt ook als oneerlijk ervaren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël, een officiële reactie, zegt dat het internationaal gerechtshof gepolitiseerd is en zegt dat het eigenlijk net als andere VN-organisaties zich tegen Israël keert. Wel is er waardering voor het noemen, en ook Matthijs noemde dat net, aan het begin van het vonnis voor die aanslag van Hamas op 7 oktober en voor de oproep van het Hof aan Hamas om de gijzelaars vrij te laten, hoewel er niemand is die hier ervan uitgaat dat Hamas zich iets gelegen gaat liggen aan het internationaal gerechtshof. Maar Netanyahu zegt dus, Israël gaat door met doen wat nodig is, hè, om zichzelf te verdedigen. Toch geven de rechters Israël nu een aantal opdrachten. Want het land moet bijvoorbeeld verslag uitbrengen over stappen die worden gezet om genocide te voorkomen. Er moet humanitaire hulp naar de Palestijnen. Hoe groot is de kans, denk jij, dat Israël alles gaat doen wat het Hof vraagt? Nou, sowieso niet alles. Maar van humanitaire hulp hebben ze al gezegd, daar zullen we, als het Hof daarom vraagt, daar zullen we in meewerken. En voor de rest is het toch een beetje het kijken ook naar de kleine lettertjes hier. Dat je inderdaad elke maand verslag uit moet brengen aan het Hof, die dat weer doorstuurt aan Zuid-Afrika, die daar weer wat van mag vinden. Ja, dat kun je toch ook lezen als onder curatele staan van Zuid-Afrika. Hè? Vandaar ook de woede op dat land nog steeds. Wat Israël daarmee gaat doen, ik denk dat de juristen daar nu op aan het studeren zijn. Maar Netanyahu heeft de grote lijn natuurlijk al wel uitgezet. In principe niets wat ons tegenhoudt om Hamas uit te schakelen. Dankjewel, Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. En dan naar Alice van Gelder, onze correspondent in Zuid-Afrika. Alice, hoe is er daar gereageerd op dit tussenvonnis? Ja, terwijl Zuid-Afrika dus inderdaad de minister van Buitenlandse Zaken naar Den Haag had gestuurd, keek hier president Ramaphosa met allemaal andere partijleden de uitspraak samen. En die reageerde eigenlijk, terwijl ze keken en wij zagen hen ook live op televisie kijken, heel erg tevreden. En er was een soort, ja, toch wel een beetje van feeststemming. Eerst ingetogen, een beetje handen schudden. Maar later gingen ze, ja, toch wel redelijk hossend door die zaal heen. Nou heeft Alice Zuid-Afrika natuurlijk niet zelf actief te maken met die oorlog in Gaza. Waarom voeren zij deze zaak namens de mensen in Gaza? Nou ja, ten eerste zeggen ze gewoon, wij hebben dat genocideverdrag ondertekend. Dus we zijn het moreel verplicht en daarom heeft vandaag ook gezegd op de eerste plaats heel erg tevreden te zijn met de beslissing dat ze zich ermee mogen bemoeien, zoals hij zelf zegt. Maar daarnaast gaat het ook heel erg om de historische banden van Zuid-Afrika met het Palestijnse volk. Zuid-Afrika voelt zich verbonden met het Palestijnse volk. Ramaphosa en alle andere regeringsleiders die zeggen heel duidelijk van, wij hebben apartheid meegemaakt, wij weten wat onderdrukking is en raciale discriminatie, en zij zeggen wat het Palestijnse volk meemaakt, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is het standpunt van de Zuid-Afrikaanse regering, en daarom voelen ze zich dus zo verbonden. Alice, dit was een tussenvonnis in deze zaak. Is bekend al of Zuid-Afrika nu ook doorgaat, die zaak verder voortzet? Ik denk dat ze dit als grote aanmoediging zien om zich daar verder mee te gaan bemoeien. Zij vinden inderdaad dat dit een eerste stap is, dat het een duidelijk signaal heeft afgegeven. Ze roepen om meer humanitaire hulp. Ze hopen dat dat gaat gebeuren. Maar ik denk absoluut dat dit, ja, hun zaak alleen maar sterker maakt. Zo zien zij dat. En zoals ik zeg, dat het ze aanmoedigt om naar dat conflict zo ver weg te blijven kijken. Dankjewel, Alice van Gelder. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Het is vooral nog druk in het westen en zuiden van het land. Maar wat ook opvalt is de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Want daar heb je 20 minuten oponthoud tussen de afritten Voorst en Hoenderlo. Er staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. Je kunt ook omrijden via Arnhem over de A50, A12 en de A30. In Oude Pekela in Groningen heeft koperdiefstal tot veel schade geleid. Er is koper gestolen uit een transformatorhuis. Daardoor kregen huishoudens korte tijd elektriciteit met meer spanning dan normaal. 400 volt in plaats van tussen de 220 en 240. Bij deze man is zijn oplader stuk gegaan. Ik moest om 7 uur moest ik naar mijn werk. En ik word om 4:30 ook wakker, schrik ik wakker. En ik knap heel die oplader, die knapt in mijn gezicht. Ook zijn er meldingen van kapotte televisies, afzuigkappen en lampen daar in Oude Pekela. Op de bodem van de Atlantische Oceaan is een groot koraalrif gevonden. Het is 26.000 vierkante kilometer groot. Daarmee is het gebied het grootste diepzeekoraalrif ooit gemeten, meldt nu.nl. Onderzoekers doken ruim 20 keer met onderzeeërs naar de oceaanbodem om dat rif in kaart te brengen. En in Maarssen bij Utrecht heeft de politie in een loods 177 fietsen ontdekt. Lijkt erop dat die zijn gestolen. Een man van 32 uit Utrecht is opgepakt. Waarschijnlijk was hij van plan om de fietsen via Marktplaats te verkopen. Over precies 6 maanden beginnen de Olympische Spelen in Parijs. De meeste bouwwerkzaamheden liggen op schema. Maar er zijn wel zorgen, vooral over de veiligheid. Frankrijk is nog steeds een doelwit van terroristen. En de openingsceremonie van de Spelen wordt buiten gehouden. Inclusief een boottocht over de rivier de Seine. Correspondent Frank Renaud. Hier in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, ten noorden van Parijs, zijn ze het Olympisch dorp aan het bouwen. Er worden allemaal nieuwe flats neergezet met duizenden appartementen. C'est très bien, mais tous les travaux ne sont pas terminés. Alors, ça va être un peu la pagaille. Het is een grote chaos, zegt een bewoonster van Saint-Denis, Annie, die hier op de bus staat te wachten. J'habite juste là. Ze woont hier om de hoek. Mais je pense que puis ça fait déjà longtemps que ça dure ces travaux. Er wordt hier wel al heel erg lang getimmerd en gebouwd, zegt ze, en allemaal wegen zijn daardoor ook al heel lang afgesloten. Au moins 3 ans. Op 3 jaar zijn ze hier dat Olympisch dorp aan het bouwen en dat zorgt voor overlast, herrie en files vooral. Maar er zijn meer zorgen bij de inwoners hier. Personnellement, je pense qu'on n'est pas encore prêt en termes de sécurité pour les JO. De beveiliging van de Olympische Spelen die is nog niet op orde, denkt Tariq, die met een croissantje de bakker uit komt lopen. Ramener autant de personnes pour à un seul même endroit, ça est difficile, mais bon. Er komen meer dan 10.000 sporters en meer dan 13 miljoen bezoekers. Hoe wil je dat in goede banen leiden en beveiligen, zegt Tariq. Pour les habitants ici, ça va être beaucoup plus compliqué de circuler dans leur propre ville et leur propre territoire. Roos is een jongere werkster hier in Saint-Denis en zij vertelt dat er allemaal speciale veiligheidszones komen. Waar auto's niet meer in mogen of nog maar heel beperkt, waar de politie je controleert. En dat is voor de bewoners die er wonen natuurlijk heel erg vervelend als ze erin en uit moeten uit hun woonwijk. En dan is er nog een zorg die je hier hoort. Terrorisme. C'est vrai qu'en ce moment, vu ce qui se passe dans le monde entier. Ahmed werkt in de farmaceutische industrie, hij woont hier. En hij zegt dat er zoveel oorlogen en conflicten in de wereld zijn. Het gevaar komt van alle kanten. Tout est en alerte, du coup, je pense que c'est normal d'avoir peur. Mensen zijn bang dat er tijdens de Olympische Spelen een aanslag kan komen. En dat is niet zo gek met de terreurdreiging die er nu in Frankrijk is, zegt Ahmed. De Franse politie heeft zelf ook zorgen. Er is de afgelopen maanden al een paar keer gedemonstreerd door agenten. Ze vinden dat, als ze tijdens de Spelen extreem hard moeten werken, dat er ook een goede beloning tegenover moet staan. Alors pour la journée d'ouverture, on parle environ de 40.000, plus de 40.000 agents qui seront concernés. Alleen al tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen, dus over 6 maanden, zullen er meer dan 40.000 agenten worden ingezet, vertelt Julien Chenardi van de landelijke politievakbond Allianz. En die inzet is nodig, zegt hij. On a un contexte d'attentat. Frankrijk wordt nog steeds bedreigd door terroristen. De oorlog tussen Israël en Hamas zorgt voor spanningen in Frankrijk. En dat allemaal opgeteld zorgt ervoor dat er het risico is van aanslagen tijdens de Olympische Spelen. Een risk attentat, een risk d'attaque. We zijn inmiddels in Hartje Parijs, aan de oevers van de Seine, op de kade. En daar ligt een boot, vlak onder de Eiffeltoren zou je kunnen zeggen. En op die boot, daar woont en werkt Frans Schuursma. Dag meneer Schuursma. Ja, goedendag. U woont hier op een schip onder de Eiffeltoren, hoe lang al? Bijna 50 jaar. En u bent kunstschilder? Ik ben kunstschilder, ja. Nou woont u hier prachtig. Uw atelier, kunstatelier waar u werkt, is prachtig. In het water, aan de voet van de Eiffeltoren, zeiden we al vlak onder een brug. Midden in het centrum van Parijs. Maar dit gaat straks rigoureus veranderen met, als ik het goed heb begrepen, 100.000 mensen op de kades bij de openingsceremonie van de Spelen. En dan ook nog eens 40.000 agenten alleen al tijdens die Spelen. Voor u is dat een... Gaat dat een flinke verandering? Ja, wij kunnen hier niet blijven. Er zijn hier 21 woonschepen dus die weg moeten. U ook? Ja, ik ook. Ja, ze slepen ons weg hier of op eigen kracht, dat ligt eraan. En wij worden vastgemaakt in andere schepen 20 kilometer verderop. En 40.000 agenten bij zo'n openingsceremonie. Denkt u dat het mogelijk is om veilige Olympische Spelen of zo'n opening hier op de Seine, om dat te organiseren, veilig? Ja, zo veilig mogelijk natuurlijk, maar helemaal veilig kan het nooit natuurlijk. Het bestaat niet. Ik bedoel, je hoeft maar één bom te gooien en ik ben bang dat het behoorlijk chaotisch gaat worden. Ja, dat ben ik wel bang voor. Vanuit Parijs een verslag van correspondent Frank Renaud. Het is een veelgehoorde klacht in het voetbal en dan vooral bij de verliezende teams: slechte velden. Zo wijt de toenmalige Groningen-trainer Ron Jans het verlies van zijn team tegen Fortuna Sittard onder meer aan de abominabele staat van het veld. Ik vond de eerste 20 minuten nog wel meevallen, maar ik woon in het noorden en daar verbouwen we heel veel aardappels. Maar dat kan hier ook. En hij is niet de enige. PSV-trainer Bos klaagde vorige week nog over de knollentuin bij FC Utrecht. Sportredacteur Sander Maassen van de Brink is erin gedoken. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebben ze een punt, deze klagende trainers? Ja, af en toe wel. Ja, zeker. Peter Bos vorige week natuurlijk met PSV bij FC Utrecht een verschrikkelijk veld gezien. Vitesse speelde thuis tegen Feyenoord. Nou ja, die hebben ook niet het beste veld voor hun kiezer gekregen. Ja, en vorige week werd ook nog een wedstrijd afgelast tussen Almere City en Fortuna Sittard vanwege een bevroren veld. Dus ja, er zijn wel zeker trainers die recht hebben tot klagen. En waarom zijn die velden nu zo slecht? Ja, in dit geval heeft het wel echt te maken met de weersomstandigheden van de laatste tijd. We hebben natuurlijk eigenlijk wel de uiterste gezien. Veel regen, veel weinig zon gezien. We hebben natuurlijk vorst gehad, sneeuw gehad. En dat heeft allemaal absoluut geen goede invloed gehad op de velden, zeggen alle clubs die afgelopen weekend zo'n slecht veld hadden. Ja, en dan zijn de grasmeesters ook ten einde raad. Ja, want wat hebben die een beetje tot hun beschikking om het nog een beetje mooi te krijgen? Ja, ze hebben van die lampen die ze op het veld kunnen zetten om toch wat zonlicht te geven. En ja, sommige clubs, zoals Vitesse en Ajax bijvoorbeeld, die kunnen het veld natuurlijk ook nog binnenleggen onder een dak en zorgen dat er geen regen bij valt. Maar ja, 2 weken een grasveld geen water geven, dat is ook weer niet goed. Dat werkt ook niet. Dus het is altijd een beetje. Het is een moeilijk vak, dat zeker. Ja. Maar de velden zijn op dit moment weer heel slecht geweest. Nou zou je ook kunnen denken, waar klagen die trainers over? Want voor de uitslag zou het toch niet uit moeten maken. Want allebei de clubs die die wedstrijd spelen hebben er last van. Is dat ook zo? Ja, op zich heb je gelijk. Maar er zijn natuurlijk wel verschillende teams die op verschillende manieren spelen. Het ene team, zoals PSV dit seizoen, speelt veel over de grond. Speelt veel combinatievoetbal met elkaar. Dus dan stuit het de bal wat meer. En dan wordt het ook lastiger om dat goede spelletje te kunnen spelen. En andere teams die gooien de bal wat makkelijker door de lucht naar een lange spits die bijvoorbeeld dan de bal erin moet koppen. Ja, en die hebben het dan misschien weer wat makkelijker. Want die maken wat minder gebruik van het veld. Er zijn eisen, hè, waar een veld aan moet voldoen. Wat zijn die? Ja, de KNVB keurt de velden 3 keer per jaar. En eigenlijk is de voorwaarde die ze stellen, je moet zorgen dat het veld voldoet als het gekeurd wordt. Dus als het gekeurd wordt, dan moet er op gespeeld kunnen worden. En het veld moet sowieso een veldverwarming hebben. In de Eredivisie is dat dan wel te verstaan. En die keuringen die gaan dan, neem ik aan, tot nu toe goed. Maar de KNVB ziet ook de knollentuin, om even bij de woorden van Bos te blijven. Maakt de KNVB zich zorgen? Nee, ze maken zich op dit moment nog geen zorgen. Ze zeggen, we weten waardoor het komt op dit moment. Juist in deze periode, we kennen de oorzaak. Ze maken zich nog geen zorgen. Vooral ook omdat ze de clubs zelf ook eigenlijk gewoon baat hebben bij een goed veld. Want ze keuren 3 keer per jaar, zoals ik zei. En als ze 2 keer de keuring goed doorstaan, ja, dan krijgen ze ook nog een beloning vanuit de KNVB qua geld om hun veld nog weer wat verder te verbeteren. Dus ja, ze gaan er bij de KNVB ook eigenlijk een beetje vanuit van zorg gewoon dat je veld in orde hebt. Dan krijg je weer wat extra centjes in de kas. Nou kwam analyticus bij ESPN, Kenneth Perez, ook met een idee. Hij stelt voor dat de KNVB clubs gaat verplichten om een bepaald percentage van hun begroting te besteden aan een goed veld. Wat vinden de clubs daarvan? Ja, bij Vitesse bijvoorbeeld zeggen ze, ja, dat gaat nergens over. Een goed gasveld kost gewoon een bepaald bedrag. En dan heeft het niet zoveel zin om het vast te hangen aan een percentage van de begroting. Want dat zou betekenen dat grotere clubs misschien een groter deel moeten besteden aan het veld. En kleinere clubs een kleiner deel. Ja, en dan loopt het wel wat scheef. Ja. Dus die zeggen gewoon, voor een goed gasveld moet gewoon betaald worden. Dankjewel, Sander Maassen van de Brink, sportredacteur bij de NOS. Zometeen, er moet meer geld naar kunst en cultuur buiten de Randstad, staat in een advies van de Raad van Cultuur. Ster. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Onverwacht terechtkomen op een dorpsfeest en vertrekken met 20 nieuwe beste vrienden. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. NPO Radio 1. 17:30, hier is Michel Koenen. Internationale hulporganisaties zijn blij met de tussenvonnis van het internationaal gerechtshof. Ze hopen dat Israël snel gehoor geeft aan de dringende oproep om voldoende humanitaire hulp Gaza binnen te laten. De Palestijnen daar hebben al maanden amper te eten. Hulporganisaties waarschuwen voor een dreigende hongersnood. Er zijn volgens Rusland Oekraïense identiteitspapieren en getatoeëerde lichaamsdelen gevonden op de plek waar woensdag een Russisch militair vliegtuig crashte. Volgens Rusland zaten er tientallen Oekraïense krijgsgevangenen aan boord die onderweg waren naar een gevangenenruil. En Rusland claimt dat Oekraïne het toestel heeft neergehaald, herhaalde president Poetin net weer. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 50.000 nep-accounts op X ontdekt die nepnieuws verspreiden. Het vermoeden is dat Rusland erachter zit, omdat de accounts bijvoorbeeld niet actief waren op Russische feestdagen en er veel Duitse spelfouten in stonden. En Chelsea heeft het transferrecord bij de vrouwen verbroken. De Engelse voetbalclub trekt voor bijna 470.000 euro Mayra Ramirez aan. De Colombiaanse aanvalster komt over van het Spaanse Levante. Chelsea is koploper in de Engelse vrouwen-eredivisie. Michel, dankjewel. Bianca, waar is het druk? Nou, de files worden inmiddels wel korter, maar het is nog druk in het westen en zuiden van het land voornamelijk. Vooral op de A58 moet je nog veel geduld hebben. Van Breda naar Bergen op Zoom heb je een half uur vertraging tussen Roosendaal en Heerlen. Daar is een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook dicht. Ook op de A58 van Tilburg naar Breda sta je nog 20 minuten in de file na een ongeluk. Daar sta je vast tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Ook daar is een rijstrook dicht. Het is ook druk op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Bij de afrit Leerdam ging het mis en ook daar is de vertraging een half uur. Staat file vanaf Hardingsveld-Giessendam. En op de A1 van Hengelo naar Amersfoort moet je 20 minuten geduld hebben. Staat file tussen de afritten Voorst en Hoenderlo door een vrachtwagen met pech. Je kunt ook omrijden via Arnhem over de A50, A12 en A30. Willemijn Hubert met de uitgebreide weersverwachting. Willemijn, jij komt met goed nieuws voor het weekend. Mooi weernieuws. Nou ja, zeker wel. Je hebt denk ik morgenochtend nog wel een goede jas nodig. Want komende nacht, het is breed aan het opklaren overal. En dat betekent dat komende nacht de temperaturen ook laag uitkomen. In het zuidoosten gaat het misschien zelfs licht vriezen. Er is veel minder wind. We zien ook echt dat de wind nu aan het afnemen is. We hadden vandaag best wel een vlagerige, onstuimige dag. Maar dat is morgen dus heel anders. Veel minder wind, geregeld zonneschijn. In de loop van de dag krijgen we wel te maken met wat meer wolkenvelden. Maar dat is geen bewolking waar neerslag uit. uit gaat vallen. Hoogstens schermt het af en toe misschien even de zon af. Het wordt morgen zo'n 7 of 8 graden. We komen dus steeds meer onder invloed van een hoge drukgebied. En dat begint zich ook wat te verplaatsen. En dat betekent ook dat wat zachtere lucht onze kant op begint te stromen. Nou, dat merken we dan morgen qua temperatuur nog niet zo heel erg. 7 of 8 graden wordt het dan dus. En zondag gaan we dat vooral in bijvoorbeeld Limburg en het oosten van de provincie Noord-Brabant te merken. Daar wordt het al 10 of 11 graden. Misschien plaatselijk zelfs 12 graden. Terwijl in andere delen van ons land ook op de zondag het kwik op zo'n 7 of 8 graden blijft steken. Maar ook zondag wordt een droge dag. Ook dan staat er niet al te veel wind en hebben we echt geregeld zonneschijn. En we kunnen eigenlijk die lijn nog wel een beetje doortrekken de nieuwe week in. Dan is die zachte lucht nog wat verder over Nederland uitgebreid. Dus dan krijgen we op meer plaatsen 10 of 11 graden op de maandag en de dinsdag ook. Misschien pas dinsdagavond wat neerslagkansen, maar voorlopig dus redelijk zonnig met uiteindelijk ook wat hogere temperaturen en niet zoveel weer wind meer. Dus volgens mij ideaal weer om lekker op pad te gaan of buiten leuke dingen te gaan doen. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Ik heb ALS. Mijn spieren vallen één voor één uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik heb zelf jaren op de ambulance gereden en wat kunnen betekenen voor zieke mensen. Maar voor mij kan niemand wat doen. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Subaru. Safe, fun, tough. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Elk jaar gaat er 500 miljoen euro aan rijksgeld naar kunst en cultuur. Maar er is steeds meer kritiek dat dat geld vooral in de Randstad terechtkomt. En dat moet anders, zegt de Raad voor Cultuur in een nieuw advies aan de regering. Christel Balen is voorzitter van de Raad. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat ging er tot nu toe niet goed bij de verdeling van het geld? Er zitten in het huidige systeem eigenlijk onbedoelde effecten. Dus het is heel sterk op disciplines gericht. En dat maakt dat je sterke regio's krijgt. En die steeds sterker worden omdat talent in andere regio's niet aan de bak komt en daar naartoe gaat. En het gevolg is dat je daar steeds betere aanvragen krijgt. Die worden ook steeds meer gehonoreerd. En je ziet een disbalans inderdaad tussen zeg maar, de Randstad en de rest van Nederland. Dus dat effect versterkt zichzelf. Dus op het moment dat je steeds meer geld naar bepaalde gezelschappen laat gaan, dan worden die steeds beter in aanvraag en komt er steeds meer en meer, vallen de anderen steeds verder buiten de boot. Ja, plus. Dus het talent gaat die kant uit. En het ecosysteem in een provincie wordt steeds magerder. We kennen allemaal de verhalen over de kaalslag op de muziekscholen. We kennen ook de verhalen over de kaalslag op de amateurkunst. Dus de regio's die nu al minder bedeeld zijn, ja, die zien dat steeds verder verschralen. Overigens zie je dat ook bij onderwijs, bij zorg, bij mobiliteit. Dus het stapelt. Wij praten zo meteen verder. Maar eerst gaan we even luisteren naar de praktijk. In Zwolle is al jaren een theatergroep met de naam De Jonge Honden. Een lange tijd was het lastig voor ze om rond te komen, maar ze hebben het gered. Mark-Robin Visser was vanmiddag bij een repetitie van De Jonge Honden. Maar ik zou jou eens laten zien hoe to... Hoe goed of dat ik schieten kan. Maar ik zou jou eens laten zien hoe goed of dat ik schieten kan. Oké, daar gaan we. Uno. Pam. Raak. Doe. Pam. Raak. Tre. Bam. Weer raak. Yvonne, je bent echt goed. De Spaghetti Rellen heet het stuk. En ja, ze hebben het al eerder gespeeld, want jullie maken veel locatietheater, hè? Jolme Versteeg. Klopt, we doen beide. We maken locatietheater in open lucht, maar we spelen ook langs de Nederlandse theaters in de zalen. Je bent de artistiek leider, maar ik begrijp dat je vroeger nog veel meer deed. Ja, ik ben artistiek leider en regisseur hier. En inderdaad, vroeger was ik... alles. Dus, en dan bedoel ik ook, ja, nou ja, natuurlijk ook wel met hulp van anderen, maar je deed heel veel zelf. Ja, en waarom wij er nog steeds als Jonge Honden zijn, is ook omdat wij de afgelopen 4 jaar steun hebben gekregen van de provincie Overijssel. Wat dus ook ons in staat heeft gesteld om ons verder te kunnen professionaliseren. Je kon mensen ook aan je binden. En ook de juiste mensen en goede mensen. En dat betekent dat ik als regisseur veel meer focus en tijd had om mij echt te kunnen richten op het maken van voorstellingen. En wat ook heel belangrijk is, is dat we nu langer termijn denken. Het is minder korte termijn. En dat betekent ook dat je veel duurzamer werkt en misschien wel landelijk kunnen doorgroeien daarin. Dat is de volgende stap. Dat is de volgende stap die we nu willen gaan maken. Ja. Maar we spelen ook nog steeds in de regio, want we zijn ook een gezelschap die hier vandaan komen. Dus we hebben ook veel binding met de stad en ook met de provincie. En die verhalen vinden we ook nog altijd heel mooi. En die dragen we graag uit. Bijvoorbeeld die spaghetti-rellen die zich in de regio echt hebben afgespeeld. Hè? Spaghetti-rellen, ja, zeker. Ja, in de jaren 60 kwamen de Italiaanse gastarbeiders onder andere naar Twente om in de textielindustrie te werken. Dat was een arbeidstekort. En dat is uiteindelijk geëscaleerd daar in Twente, omdat de nozems al daar dachten, misschien worden onze meisjes wel ingepikt. Of, de concurrentie. Concurrentie. Maar dat gaat natuurlijk veel meer over jaloezie. Angst voor de onbekende. Dat is wat we nu nog steeds zien. En hoe ga je eigenlijk om met de ander, hè? Met de nieuwkomer? En dat is destijds zodanig geëscaleerd dat er een soort driedaagse oorlog was daar rondom Oldenzaal. En dat is de geschiedenis ingegaan als spaghetti-rellen. En we zien nu nog steeds dat hoe we in de maatschappij met de nieuwkomer omgaan, dat er nogal wat verdeeldheid over is. Dus dat past ook weer ontzettend in deze tijd, wat jullie eigenlijk herhalen. Want je hebt het dus een aantal jaren geleden ook al gespeeld. Precies, ja. Dat was op locatie in Twente. En nu, omdat die Italianen ook gevestigd waren in IJmuiden, bij de Hoogovens, de havens in Rotterdam, de mijnen in Limburg, is het een verhaal wat echt in het land past. Naast wat ik al zei, die hele thematiek. En dat is bij al onze voorstellingen belangrijk, hè? Dus we maken altijd voorstellingen met kwesties of verhalen uit het verleden die iets zeggen over de dag van vandaag. Het is toch wel bijzonder dat ze jou hier hebben binnengelaten, hè? Want ze willen eigenlijk zo weinig mogelijk Italianen in de bond. Wat ik ook wel begrijp trouwens, hè? Italianen zorgen voor gedoe. Is dat zo? Volgens mij is hier maar één iemand die voor gedoe zorgt, Willem. En dat ben jij. Ik? Ja, toch leuk om eens bij te zijn bij zo'n repetitie. En wie hier ook is, u maakt het denk ik ook niet elke dag mee, meneer De Brede, gedeputeerde van de provincie Overijssel. Hè? Ja, klopt. Ik ben hier ook niet elke dag. Bij een heel talentvol groepje theatermakers. Kunnen ze al langer, hè? Ja, ik vind het een heel mooi gezelschap. Is hen nou veel tekort gedaan in het verleden? Ik denk dat dat de Jonge Honden hebben laten zien dat het... Dat door heel erg actief te zijn, het is gelukt om incidentele gelden, projectgelden te krijgen. Maar het is zeker niet makkelijk geweest. En dat geldt niet alleen voor hen, maar voor een heleboel talentvolle culturele organisaties, instellingen in Overijssel. Die eigenlijk heel slecht bedeeld zijn geweest de afgelopen jaren, maar het gaat over rijksgeld. Hoe komt dat? Omdat het model waarmee het geld wordt verdeeld over Overijssel en over Nederland met name gaat naar topinstellingen. Ja, en er is maar één concertgebouw en dat staat in Amsterdam. En hier in Overijssel hebben we prachtige talenten, maar geen concertgebouw staan. Maar je wilt wel hier in deze regio talentvolle groepen ondersteunen. Ja, en dat is nu in het advies dat de Raad voor Cultuur heeft gepresenteerd heel duidelijk opgenomen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Dat was PvdA-gedeputeerde Thijs De Brede van de provincie Overijssel. Terug naar Christel Balen van de Raad voor Cultuur. Ja, mevrouw Balen, kun je zeggen dat er de afgelopen jaren talent verloren is gegaan door de scheve verdeling? Nou, verloren misschien niet, maar het is wel uitgeweken, de andere delen van het land. En wat je ook, wij praten veel met jonge mensen, wat je ook terughoort is als je er de hele tijd voor moet blijven knokken en je wordt niet erkend, niet gewaardeerd, niet gezien, ja, dan hou je er op een bepaald moment ook mee op. Dus ik ben erg onder indruk van het werk van de jonge honden en dat je gewoon blijft doorgaan. Mm-hmm. En ook van het feit dat de provincie hen dan heeft gesteund. Ja. Nu zegt u dus, er moet meer geld naar de regio. Hoe ziet u dat concreet voor zich? Wat wij voorstellen is dat er één fonds komt voor alle rijkssubsidie. En dat in dat fonds provinciale afdelingen komen, waar dus de middelen zitten voor een bepaalde provincie. En de... Het idee is dat zo'n provinciale afdeling ook goed in gesprek gaat met zo'n provincie. Dat ze er dichter op zitten, dat ze weten welke talenten daar zitten, welke jonge gezelschappen, wat er nodig is. En dan kan je daar dus je subsidieregelingen ook op enten. En het blijft natuurlijk dan ook, hoe zeg je dat, een competitie, hè? Maar dan meer een competitie binnen de provincie. Ja. We hebben het nu over de verdeling Randstad-regio, maar u zegt ook, het geld moet ook naar andere soorten cultuur, andere disciplines. Waar moet ik dan aan denken? Wat je nu ziet, dit stelsel is 15 jaar oud, dat het historisch gegroeid is dat het naar klassieke disciplines gaat. Maar er zijn heel veel nieuwe disciplines. Hè. Denk aan game design. Denk aan circustheater. Denk aan spoken word. Graphic novels, noem maar op. En die komen er nu moeilijk tussen. En voor nieuwe kunstvormen is dat niet zo gek. Maar deze vormen zijn ook niet zo nieuw. Dus wij bepleiten ervoor dat je die middelen ook gebruikt om een breder spectrum eigenlijk aan kunstvormen te bedienen. En bijvoorbeeld ook, want dat zien we ook heel veel bij jonge makers, kunst waarbij je kunstvormen combineert. Dus zang en dans, film en theater. Want die vallen nu vaak dan tussen wal en schip. Want ze passen eigenlijk niet bij de ene discipline en ook niet bij de andere. Het geld moet dus wat u betreft naar andere partijen, naar nieuwe partijen. Maar dat betekent ook dat het ergens anders weg wordt gehaald. Ten koste van wie gaat dit? Nee, dit staat niet in het advies en dat is ook heel bewust gedaan. Het wordt niet beter door te gaan bezuinigen op anderen. En wij hebben ook heel veel gesproken met mensen en ook die topinstellingen in Amsterdam in de Randstad, die worden ervaren als van ons. Ook in Overijssel en in andere provincies. En ze reizen ook veel. Dus het pleidooi is niet om daar een kaalslag in te gaan zetten. Het pleidooi is juist dat er geld bij moet. Mm-hmm. 200 miljoen structureel. En hoe realistisch is dat, denkt u, in het huidige politieke klimaat? Ik denk even aan het verkiezingsprogramma van de PVV, waarin staat stoppen met kunst- en cultuursubsidies. Wij brengen heel veel werkbezoeken en eigenlijk houdt iedereen van kunst en cultuur. Ongeacht je politieke affiliatie. Iedereen geniet van muziek. Iedereen die kijkt naar een film, die danst. Die doet andere vormen van cultuur. Dus het is niet zo dat de ene partij niet cultuurminnend zou zijn en de andere wel. Cultuur is van en voor en door iedereen. Dus u verwacht dat die extra 200 miljoen die u graag zou zien er ook komt? Wij zien dat de Raad pleit al sinds 2017 voor meer aandacht voor de regio's. Dat zie je nu ook terug in heel veel verkiezingsprogramma's. En ook het feit dat je recht hebt op die gelijke toegang, dat zie je ook in heel veel programma's. Ja. Dus de bestaanszekerheid, de kwaliteit van leven, daar draagt cultuur allemaal aan bij. Dank. Christel Balen, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Bianca, hoe is het op de weg? De files worden inmiddels korter. De meeste vertraging heb je nu nog door een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Het staat daar vast tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Leerdam. Door het ongeluk is de linker rijstrook dicht en de vertraging is iets meer dan een half uur. In sportnieuws dan. Tennisser Daniil Medvedev heeft zich naar de finale van de Australian Open geknokt. Medvedev verloor de eerste twee sets van Alexander Zverev, maar haalde in de drie daaropvolgende sets zijn beste spel naar boven. I was a little bit lost, but during the third set I started saying myself that if I lose this match, I just want to be proud of myself. I want to fight till the end, fight for every point. And if I lose, I lose. And I managed to win, so I'm very proud. Medvedev neemt het in de finale op tegen de Italiaan Jannik Sinner, die in de halve finale verrassend heeft gewonnen van Novak Djokovic. Skeletonster Kimberly Bos heeft haar vierde wereldbekermedaille van dit seizoen veroverd. In Lillehammer pakte Bos het brons, ondanks een verre van vlekkeloze tweede run. Bos behoudt de leiding in het klassement. En komt er een wereldrecord in Salt Lake City? Dit weekend wordt er op de snelste ijsbaan van de wereld geschaatst. En vanavond zijn de ogen gericht op Jordan Stoltz, de jonge Amerikaan die in staat wordt geacht om het wereldrecord op de 1000 meter aan te vallen. Maar zelf wil Stoltz eerst en vooral een goede race rijden. I mean, just to have a perfect race. Well, I wouldn't say I'm going for any records or anything, which a lot of people have been saying. But I just think if I have a really strong race, it. Do you feel pressure? Do I feel pressure? Not pressure for the records, just pressure to have a good race. Stoltz voelt geen extra druk om een wereldrecord te schaatsen. Vanavond horen we in Langs de Lijn en Omstreken hoe het voor hem uitpakt. Nieuws en Co op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu de rivieren na het hoogwater van eind december en begin januari weer aan het zakken zijn, blijft in de uiterwaarden een hoop afval achter. Zoveel dat boswachters hun handen er vol aan hebben. Boswachter Elisa Henderson laat verslaggever Onno Beukers zien wat voor een vuil de Waal heeft achtergelaten. De Gamerense Waard, onderdeel van de Bommelerwaard. Ja, klopt. Zeker. In de buurt van Zaltbommel. En hier stroomt de rivier. De Waal. En de Waal die heeft hoog gestaan. Ja, deze uiterwaard is aangelegd in het project Ruimte voor de Rivieren. En het is een prachtig soort nevengeul, stroomt hier ook doorheen. Daar kijken we nu tegenaan en dan gaan we zo meteen nog over de Zomerdijk en dan zie je de Waal. En dan is hier een hek en daar zit prikkeldraad in. En dan kun je in het prikkeldraad kun je goed zien dat de rivier hier langs gestroomd heeft. En dan blijft er niet alleen maar gras en een beetje hooi en takjes in hangen, hè? Nee, klopt. Hier hangt zelfs een hele boomstam in het prikkeldraad. En die moeten we straks maar gaan verwijderen. Want als de koeien hierin kunnen, dan kunnen ze er straks gewoon doorheen. Maar inderdaad ook veel kleine stukjes plastic. Hier zie je een stukje nylondraad, kleine papiertjes. Van alles blijft erin hangen. Ja, zullen we iets verder de uiterwaarden in lopen? Kijken wat we tegenkomen? Ja. Lekker sompig is het hier, hè? Zeker weten. Het is heel nat, hè? We lopen hier lekker door de blubber. En je ziet ook dat er van alles. Er wordt ook van alles gedeponeerd door de rivier aan slip en kleideeltjes tussen het gras en zo. Dus zo vult het zich iedere keer weer aan, als het ware, met de aarde. Ja. Als de rivier overstroomt. Dat is een heel mooie eigenschap. Met aarde, met misschien zaden die hier nog niet zijn. Ja, klopt, inderdaad. Zaden die verspreiden zich met de rivier. En zo krijg je een soort van migratie van soorten. Dat zijn de positieve effecten dan, maar er komt ook veel plastic mee. Ja, zeker. En nu met dit hoge water zie je eigenlijk niet eens zo heel erg veel grote delen, zoals in de zomer 2 jaar geleden. Want als je zo kijkt, dan zie je hier 2 hele kleine korrels piepschuim. Je ziet een stukje van een pen. En als je verder kijkt, nog meer piepschuim of een klein stukje plastic van iets wat je niet eens meer herkent. We zijn richting de Waal gelopen. We zien de Waal nu ook, hè. Het sompige gedeelte is even achter de rug. Aan deze kant heeft het water tot hier gestaan. En dit is dan de Zomerdijk. En als we er overheen lopen, dan zie je waar het water aan die kant heeft gestaan. Daar zit wat grover materiaal in, want dit is echt direct de rivier geweest. En je ziet ook al een petfles liggen en daar een plastic zak en dergelijke. Dus eigenlijk de hele tijd overal zie je wel iets liggen. Dus dat vergt nog wel wat opruimwerk. Ja, een plastic fles, andere stukken plastic. Waar komt dit plastic nou eigenlijk allemaal vandaan? Ja, uit de bovenstroom van de Rijn eigenlijk. Want de Waal is natuurlijk onderdeel van de Rijn of aftakking van de Rijn. En dus dat is. Ik denk een groot deel komt. Ja, het begint in Zwitserland, dan Duitsland en overal. En ook in Nederland komen er allemaal gewoon uit huizen. Of je loopt door het dorp en er waait een plastic zakje van een boterham dingetje van een winkel over straat. En dat waait en waait en waait. En dat waait dan ook op den duur hierheen. Overal waar mensen komen laten ze dingen achter. Nu heeft het water hoog gestaan en dan zakt het water en dan wordt het eigenlijk misschien extra duidelijk hoeveel afval en plastic er met zo'n rivier meegaat, of niet? Dat is ook wel het mooie aan het hoge water. Alles komt in zo'n vloedlijn terecht. En het komt terecht in de bramen en dergelijke. En nu is het winter. En dan zijn alle bladeren eraf, dus dan kun je het heel goed zien. Dus dan is het ook eigenlijk een heel goed moment om te gaan ruimen. Nu het water weer aan het zakken is, hoe ruim je dit ooit op? Met veel geduld, denk ik vooral. En vrijwilligers. Ik denk dat we vooral een oproep doen aan vrijwilligers. En vragen of mensen, lokale mensen komen helpen. Je krijgt het niet allemaal mee, want het is echt veel. Nou ja, alle beetjes helpen. Zullen we alvast een klein beetje beginnen? Een paar dingen meenemen? Dat is een goed idee. Boswachter Elissa Henderson ruimt dus alvast op. En half maart hoopt Staatsbosbeheer tijdens NL Doet met een grote groep vrijwilligers de uiterwaarden verder afvalvrij te maken. En dan, bij de koffieautomaat, gaat het de laatste tijd vaak over drielingen. De 5 voor 6. Het is zo'n moment dat ze allemaal tegelijk aandacht willen. En dan, welke ga je kiezen? Vaak is het ook gewoon welke het hart roept. Bijna 1 miljoen mensen keken de afgelopen weken naar het EO-programma Meer dan verwacht. Over gezinnen met een drieling. En dit is zeker niet het enige populaire tv-programma over ploeterende ouders. In 4 handen op 1 buik. Welkom bij Een Huis Vol Opvoeden. Een echte handleiding bestaat niet. Ouderschap is inmiddels een subgenre van reality-tv. En volgens mediawetenschapper Linda Duits weten we goed waarom mensen graag reality kijken. We zijn geïnteresseerd in de emoties van andere mensen, in de relaties van andere mensen. En daarbij zeker ook hoe die emoties en relaties zich voordoen in alledaagse situaties. En alledaags zijn die programma's zeker. Ouders doen boodschappen. We hebben hier kip, hamburgers. Ze kopen kinderwagens. Zie je zelf al lopen achter zo'n grote kinderwagen? Of ik mezelf zie lopen, nou. Herkenbare bezigheden dus. En die werken zo goed, zegt mediajournalist Ron Vergouwen, omdat veel kijkers ervaring hebben met het ouderschap. En ze spiegelen eigenlijk hun eigen ouderschap tegenover de manieren van ouderschap die ze zien voorbijkomen in de reality-series. Hoe pakken zij het ouderschap aan? Welke keuzes worden gemaakt? Welke dingen gaan daar fout? Gebeurt dat ook bij mij? En dat alledaagse wordt dan gemixt met iets afwijkends. Door te kiezen voor grote gezinnen of gezinnen met een drieling. Dus eigenlijk zit je naar jezelf te kijken, maar wel met een hele grappige twist. Volgens mediawetenschapper Linda Duits speelt nog iets mee. Makers kijken af wat werkt. Reality is al best wel oud en inmiddels zijn er heel veel verschillende subgenres. Die dan een tijdje populair zijn en dan zie je heel veel klonen daarvan komen. En dan op een gegeven moment bedenken makers weer wat nieuws. En de nieuwe formats lijken nog wel even te komen. Binnenkort fuseert Een Huis Vol met een ander subgenre, reality tv over emigratie. In deze speciale serie van Een Huis Vol volgen we de families Kraan en Jelis, terwijl ze hun levens in Nederland achter zich laten en een avontuur aangaan in het buitenland. Er moet nog heel veel gebeuren. Dit is de keuken. NPO Radio 1. Zit u er klaar voor? Dit weekend is het tuinvogeltelling. Van huismus tot eksters, van staartmees tot halsbandparkiet. Alles telt mee. Verder, hoe een futensoort uitstierf door een vliegtuigmaatschappij. Het regenrecord sneuvelde vorig jaar, dus de natuur is nu nat genoeg. Of toch niet? Maar is het nu een aantal weken droog achter elkaar, dan komen de eerste droogteplekken er eigenlijk alweer uitploppen. En we gaan op zoek naar de klapekster. Dat en meer, zondag. Van 7 tot 10, Vroege Vogels, BNNVARA. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Garagedeur van is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. NPO Radio 1. 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Boze Franse boeren hebben rond Parijs snelwegen geblokkeerd uit onvrede met het regeringsbeleid. En kan de uitspraak van het internationaal gerechtshof een genocide voorkomen? We vragen het hoogleraar internationaal recht Larissa van den Herik. Eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. Hamas heeft positief gereageerd op dat tussenvonnis van het internationaal gerechtshof. De terroristische organisatie zegt te hopen dat Israël er op internationaal vlak nu alleen voor komt te staan. Het Hof oordeelde in een tussenuitspraak dat Israël alles moet doen wat binnen zijn macht ligt om genocide in Gaza te voorkomen. Het land moet van het Hof directe maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er humanitaire hulp komt voor Palestijnen in Gaza. En ook mensenrechtenorganisaties hebben verheugd gereageerd. Amnesty International noemt het een historisch moment en dringt aan op een staakt het vuur. En dat doen ook Artsen zonder Grenzen. En Zuid-Afrika, dat de genocidezaak bij het gerechtshof aanspande, is blij met het tussenvonnis. De Zuid-Afrikaanse regering noemt het een beslissende overwinning en een mijlpaal in de zoektocht naar gerechtigheid. President Ramaphosa benadrukte eerder vandaag de verbondenheid met het Palestijnse volk, zegt correspondent Alice van Gelder. Ramaphosa en alle andere regeringsleiders die zeggen heel duidelijk van wij hebben apartheid meegemaakt. Wij weten wat onderdrukking is en raciale discriminatie. En zij zeggen wat het Palestijnse volk meemaakt, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is het standpunt van de Zuid-Afrikaanse regering en daarom voelen ze zich dus zo verbonden. Zuid-Afrika zegt te hopen dat Israël zich aan het tussenvonnis zal houden en de boel niet zal frustreren. Na het uitspreken van het vonnis waren Zuid-Afrikaanse politici dansend te zien op een bijeenkomst. De Raad voor Cultuur wil de cultuursubsidies anders verdelen, zodat er meer geld beschikbaar komt voor cultuurontwikkeling in de regio. Nu gaat het merendeel nog naar kunstprojecten in de Randstad. Rusland zegt dat er Oekraïense identiteitspapieren en getatoeëerde lichaamsdelen zijn gevonden op de plek waar woensdag een Russisch militair vliegtuig crashte. Volgens president Poetin is het toestel neergehaald met wapens uit Amerika of Frankrijk. Shorttrackster Suzanne Schulting maakt over 2 weken haar lang verwachte rentree. De drievoudige Olympisch kampioene las de afgelopen zomer een pauze in. Ze kampte met ernstige vermoeidheidsklachten. Bleek later ook nog besmet te zijn met het CMV-virus, een broertje van de ziekte van Pfeiffer. Royce de Vries heeft gelijk gekregen in het kort geding dat hij aanspande tegen het AD. De rechter verbiedt de krant om nieuwe verhalen te publiceren op basis van geluidsopnamen die mogelijk werden gemaakt door de vader van Royce, de vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries. Volgens Royce zou een nieuw artikel van hem en zijn kantoorgenoten in gevaar kunnen brengen. En de rechter die vindt dat de bescherming van rechten van anderen zwaarder weegt dan de persvrijheid. En op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam blijft toch hetzelfde aantal treinen rijden. Dat heeft staatssecretaris Heijnen gezegd. Sinds gisteren rijden treinen op het traject langzamer, omdat er scheuren zijn ontdekt in bruggen en viaducten. Wij weten al langere tijd dat eigenlijk 10 viaducten op de HSL, dat daar een constructiefout zit. En wij letten natuurlijk bij monitoren dat heel nauwgezet. En gisteren is eigenlijk ontdekt dat bij een aantal van die viaducten, ja, we niet zeker weten dat we dat kunnen garanderen met 160 km per uur. Want dat is de snelheid dat we daar reden. En we nemen het zekere voor het onzekere. En we rijden daar sinds gisteren 120 km per uur. Zegt spoorbeheerder ProRail. Reizigers op de hoge snelheidslijn die blijven voorlopig wel een toeslag betalen, zegt de NS. Reizigersvereniging Rover pleitte voor compensatie, omdat de lagere snelheid van de treinen kan leiden tot een kwartier vertraging. En de medewerker van de gevangenis in Alphen aan de Rijn is op staande voet ontslagen nadat hij was betrapt op het beschadigen van condooms. De dienst Justitiële Inrichtingen noemt het gedrag van de medewerker volstrekt onacceptabel. De condooms werden aan gedetineerden gegeven die ze kregen bij zogeheten bezoek zonder toezicht. En waarom de medewerker wilde dat de gevangenen onveilige seks hadden, dat is een raadsel. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot rond het vriespunt. In het binnenland kan het een graadje vriezen. Morgen droog, weinig wind en geregeld zon bij een graad of 8. Zondag nog iets warmer met nog altijd weinig wind en flink wat zon. Dankjewel, Michel. Bianca Damink, hoe is het met het restje van de avondspits? Nou, er staan nog een paar lange files door ongelukken. De A2 van Den Bosch naar Maastricht moet je nog een half uur geduld hebben tussen de knooppunten Eckersweijer en De Hocht. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A15 ging het ook mis van Rotterdam naar Nijmegen bij de afrit Leerdam. Vanaf Gorkum heb je daardoor 25 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is ook daar afgesloten. En op de A50 rijdt het nog langzaam van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. Vertraging is nog een half uur, maar de weg is daar wel weer vrij. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, graascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Kijk eens aan zeg, bij Jumbo is alle Milnerkaas nu 1 plus 1 gratis. En och, zo lekker op een winterse dag. Verschillende soorten verse rookworst nu, 2 voor 5 euro. En laatste kans, je kunt nog tot en met 30 januari sparen voor Koen Recon pannen. Al vanaf 5 euro, dus wees er snel bij. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. NOS NTR. Israel must take measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to the members of the Palestinian group in the Gaza Strip. Een belangrijke uitspraak vandaag van het Internationaal Gerechtshof. Israël moet genocide in Gaza voorkomen. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Het is een tussenuitspraak in een zaak die Zuid-Afrika had aangespannen in Den Haag. Het Hof zegt niet dat Israël direct moet stoppen met vechten. Larissa van den Herik, hoogleraar internationaal recht in Leiden, gespecialiseerd in genocidewetgeving. Goedenavond. Goedenavond. Hoe beoordeelt u deze uitspraak? Nou, ik moet zeggen dat de uitspraak overeenkomt met wat ik had verwacht. Het is een enorm belangrijke uitspraak, om twee redenen in het bijzonder. Ten eerste heeft het Hof gesteld vandaag dat het aannemelijk is dat Israël het genocideverdrag schendt. Dus dat is echt een forse bevinding op zichzelf. En daarnaast heeft het Hof een heel palet aan maatregelen opgelegd die Israël nu per direct moet nemen. Dus dit is een uitspraak met consequenties. Om bij dat eerste deel te beginnen, dat het dus aannemelijk is dat Israël het genocideverdrag schendt, hoe onderbouwen de rechters dit? Nou, ze geven aan dat aannemelijkheid natuurlijk een lagere standaard is. Dus ze hebben ook heel duidelijk gezegd, wij zeggen nu niet dat Israël genocide pleegt. Maar ze hebben verwezen bijvoorbeeld best wel in detail naar de uitspraken die gedaan zijn door leiders van Israël. Om Gazanen te vernietigen. En daar zeggen ze, als je die uitspraken bekijkt, dan is het toch aannemelijk dat bijvoorbeeld het verbod om tot genocide op te roepen, dat geschonden wordt. U zegt ook, er is een heel palet aan maatregelen opgelegd. Welke zijn dat? Het Hof heeft gezegd dat Israël genocide inderdaad moet voorkomen. En ook moet voorkomen dat de Israëlische strijdkrachten genocidale daden plegen. Het Hof heeft ook gezegd dat die oproepen tot genocide voorkomen moeten worden en bestraft moeten worden voor zover ze al gedaan zijn. Dus dat gaat met name ook om oproepen door die leiders, waar ik net ook aan refereerde. Het Hof heeft vervolgens gezegd dat Israël onmiddellijk effectieve maatregelen moet nemen om het lot van de Palestijnen te verlichten, dus humanitaire hulp moet bieden. En het Hof heeft gezegd dat Israël geen bewijs mag vernietigen. Hoe gaat dat er concreet uitzien, denkt u? Wat moet Israël nu doen om hier uitvoering aan te geven? Nou, dat heeft het Hof eigenlijk aan Israël ook gevraagd. Of ze heeft concreter gezegd tegen Israël dat Israël binnen een maand moet terugrapporteren aan het Hof wat zij precies gaan doen en gedaan hebben om aan al deze maatregelen tegemoet te komen. Dus dat is een maandelijkse rapportage om te laten zien hoe ver ze zijn eigenlijk. Ja, maar goed, het Hof heeft dus heel duidelijk gezegd, dit is urgent, dit moet per direct. Dus Israël kan eigenlijk niet op dezelfde voet doorgaan. En als zij aan deze maatregelen gaan voldoen, dan zullen ze toch wel flink moeten afschalen om dat inderdaad te bereiken. U zegt, Israël kan niet op deze voet doorgaan, want het is een bindende uitspraak, hè? Het is een bindende uitspraak inderdaad. Dus Israël is eraan gebonden als lid van de Verenigde Naties, lid bij het genocideverdrag, partij bij het internationaal gerechtshof, als lid van de internationale gemeenschap eigenlijk. Israël is eraan gebonden, maar in hoeverre kan het ook worden afgedwongen? Nou, Israël heeft zelf gezegd, ten eerste, we gaan door, mm-hmm, wat we nu doen. Maar ze hebben ook gezegd, we houden ons aan het recht. Dus daar zien we al aan dat het recht Israël niet koud laat. En daarnaast zijn er natuurlijk ook derde staten voor wie deze uitspraak heel belangrijk was. Ook al zijn zij er niet direct aan de uitspraak gebonden. Maar derde staten, die partij zijn bij het genocideverdrag, zoals de Verenigde Staten, maar ook Nederland, hebben ook een zelfstandige verplichting om genocide te voorkomen. Dus ook andere staten moeten bedenken wat het betekent. Betekent dat het Hof vandaag heeft gezegd dat het aannemelijk is dat Israël dat genocideverdrag schendt. Wat betekent dat voor de relatie van andere staten met Israël? Ja, en dit is een tussenuitspraak, hè. Uiteindelijk draait de zaak om die vraag, om de vraag of er in Gaza sprake is van genocide. Het Hof zei dus dat dat aannemelijk is. Wat zei het Hof daar concreet over? Nou, wat het Hof heeft gezegd is dat het aannemelijk is dat het genocideverdrag wordt geschonden. En daar staan meerdere dingen in. Dus niet alleen dat Israël genocide pleegt, maar bijvoorbeeld ook dat het aannemelijk is dat Israël genocide niet voorkomt. Dat het oproep tot genocide niet voorkomt. Dus het is een breder palet aan verplichtingen wat Israël schendt. Die zaak gaat nu verder, want pas in een latere fase wordt die zaak op zijn merites beoordeeld. Mm-hmm. Maar al die tijd blijft die genocide-claim boven het hoofd van Israël hangen. Dus alles wat Israël vanaf nu doet, alle uitspraken die gedaan worden, kunnen bewijs zijn voor het feit dat zij genocide plegen of het genocideverdrag schenden. Dus die dreiging die is er nu. Hartelijk dank voor uw uitleg, hoogleraar internationaal recht Larissa van den Herik. En buiten het Vredespaleis, waar het internationaal gerechtshof is gevestigd, volgden honderden demonstranten de uitspraak op de voet via een groot scherm. Verslaggever Lennart Swolfs sprak ze na de uitspraak. Ceasefire now. Nu een staakt het vuren. Dat wordt er hier geroepen door de pro-Palestijnse demonstranten. Er worden fakkels afgestoken. Ze staan te wapperen met Palestijnse vlaggen. Het zijn er ruim 100 die hier voor het Vredespaleis staan. En zij staan recht voor het Vredespaleis. Zij hebben hun demonstratie als eerste aangemeld. Daarom hebben zij de plek echt aan het plein van het Vredespaleis gekregen. So they say ceasefire now, but the court just didn't talk about a ceasefire. What do you think of that? I think it's very problematic. With the they spoke about urgency. Zij vertelt dat ze het problematisch vindt dat er dus geen staakt het vuren wordt opgelegd. Maar ze zegt wel dat het een goede uitspraak is. Dat er in ieder geval druk gezet wordt op Israël om actie te ondernemen. Om een genocide te voorkomen. En met die uitspraak is ze wel blij. Het moet afgelopen zijn met de bezetting, wordt hier gezongen. Wat vindt u van de uitspraak van het Hof? Ik ben heel erg opgelucht. Ja, het werd tijd. Ik zie het meer als een diplomatieke oplossing. Want als je zegt staakt het vuren, dan heeft Israël natuurlijk een argument van ja, maar dat kan Hamas ons aanvallen. En nu hebben ze gezegd, jullie moeten er alles aan doen om de Palestijnen, al die burgers niet te doden enzovoort. Dus dat is heel netjes geformuleerd, denk ik, en met hetzelfde effect. Het is een feitelijke staakt het vuren. En gaat het iets veranderen, denkt u? Ik ben bang van niet, maar er is nu wel zo'n druk met mensen die weglopen uit de VN als Israël spreekt. En zoveel rechters die hier nu voor hebben gestemd. Dus ik hoop dat de druk toch effect heeft. Het is heel hard nodig, want het tijd dringt. Zo'n 200-300 meter verderop staan de pro-Israëlische demonstranten. Maar ja, ook zij zijn achter hekken gezet. Veel politie op de been, politiewagens, politie te paard. Die houden alles goed in de gaten, maar het verloopt rustig. De pro-Israëlische demonstranten waren met een kleine 100 man vandaag ook volop met Israëlische vlaggen aan het wapperen. Maar nu de uitspraak is geweest, neemt het aantal demonstranten snel af. Er zijn geen Israëlische vlaggen meer te zien. En er zijn nog zo'n 20-30 demonstranten hier in het vak. Het valt me mee, moet ik eerlijk zeggen. Het valt me mee dat het niet allemaal al... Dus dat er toch iets van rechtvaardigheid ook daardoor sijpelt, waar ik niet altijd het grootste vertrouwen heb. Welke rechtvaardigheid heeft u het over? Kunt u dat concreet maken? Nou, dat over het algemeen men heel erg gemakkelijk Israël voor alles en nog wat veroordeelt. En dat hier toch een iets genuanceerder beeld naar voren komt. Dus daar ben ik heel blij om. Het gerechtshof zegt dat Israël alles moet doen om genocide te voorkomen. De vraag is of zij genocide hebben gepleegd. En dan zeg ik pertinent nee, want je hebt een volkomen verkeerde interpretatie van het woord genocide. Een van de militairen die in Gaza vecht is hier ook aanwezig. Not saying, not calling for a ceasefire is a big tell of we are not committing genocide. Hij zegt dat hij blij is dat er niet is opgeroepen tot een staakt het vuren. Dat laat volgens hem zien dat er dus geen genocide wordt gepleegd. 25.000 people have been killed in Gaza. And you are saying you're fighting Hamas. So it's very important for me to say every person who is killed, it's painful. Me personally, I've met civilians in Gaza and I've showed them the path to secure locations where they could be. Als ik hem vraag naar de 25.000 doden in Gaza, zegt hij dat hem dat ook pijn doet. Hij vertelt dat hij burgers juist naar veilige plekken brengt en geeft Hamas de schuld. Een argument dat je vaker hoort vanuit Israël. De schuld ligt 100% bij Hamas, die zijn eigen burgers gebruikt als menselijk schild. Verder zijn de pro-Israëlische demonstranten blij dat de rechters ook iets hebben gezegd over de gijzelaars. Op dit moment zijn er nog steeds 140 ontvoerde Israëliërs in Gaza die natuurlijk zo snel mogelijk naar huis moeten worden gekomen. En dat is ook wat het gerechtshof heeft gezegd. Bianca Damink, waar staat het nog vast? Nou, vooral op de A2 moet je geduld hebben. Van Den Bosch naar Utrecht. Daar staat file tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. 10 minuten is de vertraging door een ongeluk. En van Den Bosch naar het zuiden heb je ook nog een kwartier tijdverlies na een ongeluk bij knooppunt De Hocht. Ander nieuws rond het conflict tussen Israël en Hamas. De VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen doet onderzoek naar 12 eigen medewerkers. Die hebben mogelijk geholpen bij de aanvallen van Hamas op 7 oktober. De baas van de VN-organisatie zegt dat hij daarover is ingelicht door de Israëlische autoriteiten. Hij zegt dat de contracten van de 12 medewerkers zijn beëindigd. Amerika reageert bezorgd. Het land stopt tijdelijk met het sturen van geld naar de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen. In Frankrijk zijn boeren weer massaal de straat op gegaan. Ze zijn ontevreden over de landbouwhervormingsplannen van de Franse regering. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Hoe zijn de demonstraties verlopen vandaag? Nou, weer een stukje grootschaliger dan de afgelopen dagen. Er zijn protesten weer in het hele land. Volgens de grootste boerenvakbond in Frankrijk doen er vandaag 72.000 boeren mee met 41.000 tractoren. En er wordt actie gevoerd in 85 van de ongeveer 100 departementen die Frankrijk heeft. Dus in het merendeel van het land. In de meeste gevallen gaat het om wegblokkades, maar er zijn ook hier en daar brandstichtingen. Er zijn protestacties en er wordt op heel veel plaatsen mest gestort voor overheidsgebouwen. En dan ook echt grote bergen mest. En er is er natuurlijk nog Parijs. Hè. Op verschillende toegangswegen rondom de hoofdstad zijn blokkades gevormd. Het is niet zo dat de hoofdstad echt op slot is gegaan, zoals door sommigen werd gevreesd. Maar een paar grote verkeersaders, snelwegen rond Parijs, die zijn wel degelijk afgesloten nu. En dat is ook symbolisch bedoeld natuurlijk. Hè. De boeren die eerst nog alleen in het zuiden van het land actie voerden, ja, die komen nu dus richting Parijs, waar de regering zit, om de druk op te voeren. De druk op te voeren, waar zijn ze boos over? De boerenorganisaties die hebben een hele lijst met eisen op tafel gelegd. In essentie willen ze hogere inkomens. Ze willen een noodplan voor de meest noodlijdende bedrijven. Ze willen minder regels, vooral minder milieuregels. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over de prijs van hun zogeheten rode diesel voor de tractoren. En de boeren hebben het zelfs over de vrijhandelsakkoorden die Frankrijk ondertekent, waar ze tegen zijn. In essentie zeggen ze eigenlijk, onze bestaanszekerheid staat op het spel. We willen gewoon kunnen leven van ons werk. Hoe reageert de regering erop? Nou, premier Gabriel Attal die is eind van de middag aangekomen op een boerderij bij een veehouder in een klein dorpje in Zuid-Frankrijk. Daar sprak hij met een veehouder, ook met andere boeren, met boerenleiders, staand in de stal, naast de koeien echt letterlijk. Daarna was er nog een overlegronde buiten, zittend achter stroobalen van die boerderij. En de boodschap van premier Gabriel Attal was duidelijk. Je suis venu parce que vous avez voulu envoyer un message et je suis venu vous dire que le message, on l'a reçu 5 sur 5. Cette rencontre, elle veut aussi dire... On a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout. Nou, premier Gabriel Attal zei, de boodschap van de protesten de afgelopen week, die is aangekomen bij ons. En het feit dat hij daar komt als premier op die boerderij, dat wil zeggen dat de landbouw vanaf nu de prioriteit krijgt. Attal maakte daarna een hele serie maatregelen bekend. Ik zal er 4 even uitlichten. De regels en normen voor boeren in Frankrijk worden versoepeld, versimpeld en versneld. Minder bureaucratie, kortom. En dat wilden de boeren ook graag. Attal zei ook dat hij ervoor gaat zorgen dat boeren een redelijk inkomen krijgen, een normaal inkomen om van te kunnen leven. Dat is al per wet geregeld. Supermarkten moeten bijvoorbeeld een vaste prijs betalen voor bepaalde producten die ze afnemen. Dat gaat beter gecontroleerd worden, er komen meer sancties ook. Dan is er Europa natuurlijk, waar de boeren ook veel tegen protesteren. Daarvan zei Gabriel Attal, we willen dat het Europese landbouwbeleid wordt aangepast. Bijvoorbeeld de regel dat boeren een deel van hun land braak moeten laten liggen. Daar willen we over heronderhandelen in Brussel. En tot slot ging het dan nog over die rode diesel die we net noemden al, de brandstof voor de tractoren, de geplande geplande belastingverhoging voor die diesel, die is van tafel, kondigde Attal aan. Dat is best een hele lijst. Denk jij, Frank, dat dit genoeg is voor de boeren, of heeft Attal straks toch weer een berg mest voor zijn deur liggen? Ja, het is heel moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. Ik moet zeggen, toen ik die hele lijst hoorde, Attal heeft wel echt op alle fronten ingezet. Hij neemt maatregelen of kondigt maatregelen aan op heel erg veel terreinen. Tegelijk, sommigen gaan al per morgen in, ook maakt hij bekend. Aan de andere kant, ja, de boeren zitten nu nog bij hun blokkades op de wegen. Zijn aan het nadenken over wat ze ervan vinden. De boerenvakbonden willen vanavond met een reactie komen. Het wordt heel erg spannend, zeggen de deskundigen. Want het lijkt bijna onmogelijk dat de regering in één klap alle onvrede weg kan nemen. Ja, en als dat niet lukt, inderdaad, dan is natuurlijk de vraag, wat gaan de boeren verder doen de komende dagen? We gaan het afwachten en jij gaat het volgen. Correspondent Frank Renaud, dank je wel. Een nieuw kabinet moet niet alleen de erkende natuurgebieden beter beschermen, maar ook de natuur daarbuiten. Alleen dan kan de Nederlandse natuur als geheel herstellen, staat in een advies van de Ecologische Autoriteit. Politiek verslaggever Michiel Breedveld sprak erover met demissionair minister Van der Wal. Het is een bevestiging van eigenlijk iets wat we al heel lang weten, namelijk dat onze natuur echt onder druk staat. En niet alleen inderdaad Natura 2000 gebieden, maar ook andere gebieden. Ja, en daarom is het zo belangrijk dat we doorgaan met de aanpak. Dat is ook de reden dat ik afgelopen week al die maatregelen die de provincies willen nemen om de natuur te herstellen, ook bij de Kamer heb gevraagd voor de begroting. Neem nog een groot pakket met maatregelen gericht op dat natuurherstel. Want ja, hoe langer we wachten, hoe groter die opgave natuurlijk wordt. Maar dat de natuur onder druk staat, dat weten we en dat bevestigt ook de Ecologische Autoriteit. Ja, die adviesraad die zegt ook van ja, je moet ook breder kijken dan alleen die natuurgebieden. Maar alle natuur in Nederland moet eigenlijk verbeterd worden, anders dan schiet het daar ook niet op. Ja, daarom is mijn hele aanpak ook niet gericht op alleen Natura 2000-gebieden. Die gebieden die we moeten beschermen, ook vanuit Europese verplichtingen. Maar daarom zet ik nou juist heel erg in op de, wat ik noem basiskwaliteit natuur. Dus begin gewoon met het vergroenen van woonwijken, het vergroenen van binnensteden. Groenblauwe dooraderingen door het hele land. Landschapselementen weer op de akkers. Nou, allemaal dit soort maatregelen om in de volle breedte Nederland te vergroenen en die natuur ook verder te versterken. Veel boeren zullen denken, ja, wat krijg ik nu weer op me af? Is het dan niet jammer dan wat Remkes had geadviseerd? Neem nou ook boeren op in die adviesraad. En dat is niet gebeurd. Nu gaat het weer over de boeren. Maar boeren hebben er zelf geen zegje in gehad. Het is geen adviesraad, de Ecologische Autoriteit. Het is ook geen belangenvereniging. Het is een onafhankelijke toetscommissie die toetst of de ecologische onderbouwing deugt. Dat is de rol van de Ecologische Autoriteit. Nou ben ik overigens zelf met ze meegeweest op een werkbezoek. Want ze kijken echt niet alleen op papier of het deugt. Ze gaan ook echt het veld in. De natuurgebieden in, met veldonderzoek. Om ook in de praktijk te kijken hoe die ecologische onderbouwing eruit ziet en of het klopt. Ja. U kijkt natuurlijk ook met een schuin oog naar de formatie. Daar zitten toch twee partijen die niets zien in uw stikstofbeleid. Wat betekent dat dan voor een eventueel toekomstig kabinet, ook met zo'n advies er weer bij? Ja, wat het advies van de Ecologische Autoriteit laat zien, maar eigenlijk ook de conclusie laat zien, is: willen wij voldoen aan onze internationale verplichtingen? Moet je kunnen aantonen dat de natuur niet verslechtert? Ja, en dat kunnen wij op dit moment moeizaam, omdat die natuur zo onder druk staat. Dus die maatregelen die we nemen zijn echt nodig. Wat ook nodig is dat we voortgang blijven boeken. Daarom heb ik ook gezegd, ook al zijn we demissionair, ik kom hier niet op de winkel passen, maar ik ga er echt alles aan doen om vanuit die demissionaire status toch voortgang te blijven boeken. Nou, daarom ook van de week dat enorme maatregelpakket van toch bijna 1,3 miljard... om te blijven investeren, ook onder andere in natuurherstel. En dat is echt nodig. Demissionair minister Van der Wal was dat. De top van de internationale schaatswereld is deze week voor de wereldbeker bijeen in Salt Lake City. Ja, en daar gaat het altijd net wat harder dan op de lager gelegen ijsbanen. Goedenavond, Sebastian Timmerman. Goedenavond. Komt er een wereldrecord? Ja, dat hopen we wel. Als we de statistieken moeten geloven, komt hij er. De laatste 6 toernooien die in Salt Lake City zijn verreden, is er altijd minimaal 1 keer een wereldrecord gereden. Dus aan die statistieken zal het niet liggen. Salt Lake City, 1400 meter hoogte, dus minder luchtweerstand, een ijsbaan met een dak erop. Ja, dat zorgt ervoor dus dat de snelste ijsbaan eigenlijk ter wereld is. Op 1 na alle wereldrecords zijn ook in Salt Lake City in Utah gereden. Vanavond gaan we dan kijken naar de 1000 meter bij de vrouwen, de 3 kilometer bij de vrouwen en de 1000 meter bij de mannen. En op die laatste afstand is de wereldkampioen Jordan Stoltz, komt ook uit Amerika. En die reed vorige week bij wedstrijden op diezelfde baan al de 4e tijd ooit op de 1000 meter. En dat was in ieder geval een Amerikaans record, dus hij is in vorm. En ik denk dat vele ogen ook wel op hem gericht zijn vanavond op die 1000 meter. Ja, hij wil een perfecte race rijden, zegt hij zelf. Niet per se een wereldrecord, maar hij heeft wel hele snelle rondetijden in gedachten, zag ik. Ja, dat klopt. Het moet allemaal nog net iets perfectionistischer en verfijnder dan vorige week. Maar ja, wereldrecords komen ook niet op bestelling, hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse vrouwen, er is deze hele eeuw nog niet gelukt om een wereldrecord te rijden. Annemarie Thomas, eind jaren 90 was de laatste. Dus dat geeft wel aan hoe bijzonder dat is, een wereldrecord. Die Nederlandse vrouwen, gaan ze dan nu voor zo'n wereldrecord? Veel ogen zijn gericht op Jutta Leerdam natuurlijk. De 1000 meter komt zij in actie, maar heeft wel de laatste weken een beetje last van haar enkel. En ook in Salt Lake begreep ik van mijn collega's die daar zijn, toch een beetje nerveus ogend, wilde geen interview vooraf geven. Zijn we niet helemaal van haar gewend. Irene Schouten komt ook in actie op de 3000 meter. Wint veel, maar klaagt toch ook wel een beetje over de vorm en haar techniek. Is ook laat ingevlogen, dus dat is nog maar de vraag of dat zijn weerslag heeft. En verder komen in actie bijvoorbeeld Jenning de Bo, dit seizoen doorgebroken. Ja. Kjeld Nuis op de 1000 meter. Dus ja, Nederlandse toppers genoeg die het gaan opnemen tegen de buitenlanders. Dankjewel, Sebastian. En we horen jou vanavond weer bij Langs de Lijn en Omstreken vanaf 8:30. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Margje Fixen. Goedenavond. Ja, hi Dieuwke. Alle ogen morgen die zijn gericht tijdens het VVD-congres op leider Dylan Jesselgus. De partij heeft het nu moeilijk. Na de monsteroverwinning van de PVV weet Jesselgus die liberalen bij elkaar te houden. Dat zo meteen. Dat zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws met Annette Schut. Een mooi weekend. NPO Radio 1. Hamas heeft positief gereageerd op het tussenvonnis van het gerechtshof. De terroristische organisatie zegt te hopen dat Israël erop internationaal vlak alleen voor komt te staan. Het internationaal gerechtshof in Den Haag oordeelde in die tussenuitspraak dat Israël er alles aan moet doen om genocide in Gaza te voorkomen. Mensen met een AOW-uitkering die een schuld hebben bij de Sociale Verzekeringsbank krijgen per maand meer geld om van te leven. Dat komt door een uitspraak van de hoogste rechter in het sociale zekerheidsrecht. Een medewerker van de gevangenis in Alphen aan de Rijn is zijn baan kwijt omdat hij condooms voor gevangenen beschadigde. Gedetineerden kregen de condooms voor het zogeheten bezoek zonder toezicht. Het is niet bekend waarom de ontslagen man wilde dat gevangenen onveilige seks hadden. Shorttrekster Suzanne Schulting maakt over 2 weken haar lang verwachte rentree. De drievoudige Olympisch kampioene las de afgelopen zomer een pauze in. Ze kampte met ernstige vermoeidheidsklachten en bleek later besmet te zijn met het CMV-virus, een broertje van de ziekte van Pfeiffer. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen droog bij 1 graad of 8. Er is verkeersinformatie van de ANWB, Bianca Damink. Er staan nog een paar lange files door ongelukken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht ben je 1/2 uur langer onderweg tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is de vertraging ook nog bijna 1/2 uur tussen Den Hoorn en Vlaardingen-Oost door een ongeluk. En je staat nog 1/2 uur in de file op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen, ook door een aanrijding. Er staat file tussen Gorkum en de afrit Leerdam. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Maartje Fixen. Ja, een hele goedenavond en welkom bij deze podcast.